nimye ozonga mboka teo yosa limoto libanga e yosi nezela okeye na inatika lina bawa miso mate ligana kole lalela banda nangai ikolo mile kibiki banda yotika kika yoyo nazina nubo meko teho hawana kisasa kaka sembolio mpuli nako luka nako mekae ohoho mwae nyoso nenge nyoso kaipe na bikela oyoki bongo ya konga inazua wapie nazali mobali nako sala nyoso nako mipesa nzoto nako sala Kolomile kimbiki banda yotika kinga yoyo nazina nubo meko teho awana kisasa kaka sembonyo mpuli nakoluka nako mekae ohoho mwae nyoso ndenge nyoso gaipe na bikela oyoki bongo ya konga inazua wapie nazali mobali nakosala nyoso nako mipesa nzoto nakosala ekondi mama na bana okende onde mawate okende ona mokumba ya bana go na ya wana tikali maboko pamba e na leli pigi yeye kai mwana mawa mama na bana okende onde mawate okende ona mokumba ya bana go na ya wana tikali maboko pamba e la kaya Martina zela ki oko sakira mama na bana okende onde mawate o baba okende ona mokumba ya bana go na ya wana tikali maboko pamba e na leli mingi yeye kai mwana mawa mama na bana okende onde mawate selida okende ona mokumba ya bana go na ya wana tikali maboko pamba e la kaya Martina zela ki oko sakira mama na bana okende onde